Pieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 9 sierpnia, minęła 11. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. 3 września prezydent Karol Nawrocki z wizytą w Białym Domu. O dalszych losach wojny w Ukrainie prezydenci USA i Rosji będą rozmawiać na Alasce w przyszłym tygodniu. Tragiczny pożar w bloku w Chorzowie, nie żyje jedna osoba. 3 września w Białym Domu ma dojść do spotkania prezydentów Stanów Zjednoczonych i Polski. Donald Trump zaprosił do Waszyngtonu Karola Nawrockiego, poinformował szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker. To potwierdzenie dobrych stosunków między obu przywódcami, mówił w Trójce minister Karol Labenda z kancelarii prezydenta. Przypomniał, że prezydent Karol Nawrocki jeszcze podczas kampanii wyborczej był w Białym Domu, gdzie spotkał się z prezydentem Trumpem. Mamy potwierdzenie tych dobrych relacji. To jest ważne dla Polski i dla wszystkich Polaków. Dla tych, którzy głosowali na pana prezydenta i ci, którzy nie głosowali, bo na dobrych relacjach, tych strategicznych, tych relacjach, na których polega polskie bezpieczeństwo, ale też gospodarczych ze Stanami Zjednoczonymi, skorzystamy wszyscy. Spotkanie prezydentów powinno być podkreśleniem roli, jaką pełni Polska jako ważny most między Europą a Stanami Zjednoczonymi, uważa europoseł Andrzej Halicki z Koalicji Obywatelskiej. Najważniejszy jest prestiż i słuchalność tego polskiego głosu. Marzyłoby się, żeby była taka atencja jak kiedyś głowa państwa w kongresie We the People i cały kongres stał na stojąco i rzeczywiście temu polskiemu głosowi się przysłuchiwał. Swoje oczekiwania co do wizyty prezydenta w Waszyngtonie ma Krzysztof Kukucki z Lewicy. Na pewno usłyszy prezydent Nawrocki: kupujcie więcej w naszej zbrojeniówce, co też uważam, że powinniśmy, nad czym też powinniśmy się głęboko zastanowić, zrewidować. Ja uważam, że my powinniśmy skupić się bardzo mocno na wzmocnieniu własnych zasobów w zakresie produkcji militarnej, szczególnie amunicji. Zaproszenie na spotkanie w Białym Domu zostało zawarte w oficjalnym liście gratulacyjnym od Donalda Trumpa, przekazanym 6 sierpnia, czyli w dniu zaprzysiężenia Karola Nawrockiego. A już w przyszłym tygodniu prezydent Trump ma spotkać się na Alasce z Władimirem Putinem. Zarówno ukraińscy, jak i rosyjscy komentatorzy niezależni uważają tę decyzję Białego Domu za błąd. Z doniesień amerykańskich i rosyjskich mediów wynika, że Putin i Trump rozmawiać będą o warunkach zawieszenia broni na Ukrainie. Dziennikarze podają, że Moskwa i Waszyngton będą chciały przekonać Kijów do zgody na uznanie Krymu oraz Donbasu za terytoria rosyjskie. W ocenie ukraińskiego dziennikarza Romana Cymbaluka trudno wyobrazić sobie, że Ukraińcy zgodzili się na coś takiego. Krytycznie ocenia możliwość spotkania Trumpa z Putinem na Alasce amerykanistka Aleksandra Filipienko. Sytuacja komplikuje się w związku z tym, że na Alaskę nie zaproszono Zełenskiego. To jest niezbyt przyjemna sytuacja, bo wciąga ona Donalda Trumpa w dyskusję o pokoju poprzez pryzmat Władimira Putina. Według Aleksandry Filipienko Putin potraktuje rozmowę z Trumpem według modelu z XX wieku, gdy imperia dzieliły świat na swoje strefy wpływów. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Zaproszenie ognia było prawdopodobnie przyczyną tragicznego pożaru mieszkania w Chorzowie. Zginęła jedna osoba. Zgłoszenie wpłynęło do strażaków około północy. Po przyjeździe na miejsce okazało się, że pożar jest już bardzo rozwinięty. Na parapecie okna tego mieszkania, w którym był pożar, siedziała kobieta, która wołała o pomoc. W trakcie przygotowania skokochronu, aby umożliwić zeskok z tego parapetu tej kobiecie, ona jednak nie wytrzymała i skoczyła sama na chodnik. Natychmiast została jej udzielona kwalifikowana pierwsza pomoc i została przekazana zespołowi ratownictwa medycznego, który zabrał kobietę do szpitala. Po ugaszeniu pożaru i przeszukaniu mieszkania znaleziono ciało mężczyzny zwęglone. Mówił Michał Adamek z Chorzowskiej Straży Pożarnej. Łącznie z budynku ewakuowano 17 osób. Dwaj policjanci, którzy wyprowadzali mieszkańców, trafili do szpitala z podejrzeniem zatrucia gazami pożarowymi. Już nie tylko tymczasowy, ale i stały paszport będzie można wyrobić na lotnisku we Wrocławiu. Od poniedziałku startuje tam punkt wyrabiania dokumentu biometrycznego. Ustawowy termin odbioru realizacji wniosku paszportowego biometrycznego 30 dni, ale patrząc na statystykę, która w tej chwili jest, nawet czasami w granicach 7-8 dni paszporty biometryczne są wydawane.

jakie współrzędne obieramy, Magdalena Bay i jeden z najpopularniejszych utworów tego amerykańskiego duetu. Thank you. Death and Romance. Magdalena Bay, czyli duet, którego lipcowy występ na jednym z polskich festiwali muzycznych okazał się bardzo magicznym, odrealniającym, baśniowym, nie tylko dzięki ich muzyce, ale także dzięki całej wizualnej oprawie, którą muzycy dopełnili swój sceniczny wizerunek. No tak, obraz tego lustra z anielskimi skrzydłami będzie do mnie wracał. Dość jednak o muzyce i wspomnieniach koncertowych. Słuchają Państwo audycji Swoją Drogą, w której co tydzień zapraszamy do odkrywania rozmaitych miejsc na świecie. Być może właśnie w takich kategoriach magii czy w kategoriach cudu ktoś mógłby pomyśleć o tym, co wydarzyło się w kraju, o którym będziemy dziś rozmawiać. Dokładnie 60 lat temu Singapur odłączył się od Federacji Malezji. I chociaż niewiele na to wskazywało, na samym początku, po tych 60 latach, jest zdecydowanym liderem, jeśli myślimy o wzroście gospodarczym, edukacji, bezpieczeństwie, technologii w regionie Azji Południowo-Wschodniej. No, być może w pewnych aspektach też moglibyśmy się pokusić o stwierdzenie, że jest jednym z liderów światowych. Z nami jest dziś ktoś, kto tej drodze Singapuru przygląda się od dawna, dr Barbara Kratiuk z Akademii Finansów i Biznesu w Istula. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Przypadające dziś 60. urodziny Singapuru to jest dobry moment, by przyjrzeć się temu punktowi startowemu niezwykłego państwa miasta położonego gdzieś na krańcu Półwyspu Malajskiego. Jak wyglądała ta sytuacja gospodarczo-polityczna rodzącego się Singapuru? Singapur w latach 50., 60., to trzeba pamiętać, było bardzo tak naprawdę biedne miasto. Wtedy jeszcze miasto, nie państwo miasto. Częściowo zrujnowane jeszcze po II wojnie światowej, potem odbudowujące się bardzo mozolnie ze względu na to, że w Singapurze nie mamy za bardzo surowców naturalnych, mamy bardzo duże ograniczenia, jeżeli chodzi o ziemię, też ziemię agrarną. Więc Singapur lat 60. to było paradoksalnie bardzo biedne państwo z ogromnym poziomem ubóstwa, z bardzo wysokim bezrobociem, które utrzymywało się tak naprawdę tylko i wyłącznie dzięki instalacjom portowym, które należały jeszcze do Brytyjczyków. A dziś Singapur znajduje się w czołówce pod względem zamożności. Ja wspomniałam o takich słowach jak magia, jak cud, no ale oczywiście one nie przystają w żaden sposób do nauk ekonomicznych, nauk gospodarczych. Na co postawił zatem Singapur, że dziś udało mu się osiągnąć taki poziom gospodarczy? Singapur przede wszystkim postawił na pragmatyzm i na to, że nie wolno za bardzo przyzwyczajać się czy stawiać tylko na jedną gałąź gospodarki, należy się cały czas rozwijać. Więc postawił na pragmatyzm i na rozwój, moim zdaniem. Ponieważ widać to było, że w latach 70. najpierw stawiali na produkcję, chociażby Singapur był jednym z tak zwanych czterech azjatyckich tygrysów dzięki ogromnym inwestycjom z Japonii, czyli jednym z tych czterech państw, które faktycznie z bardzo ogromnej biedy stały się naprawdę przodownikami, jeżeli chodzi o rozwój gospodarczy. Ale bardzo szybko z tej produkcji ubrań chociażby przerzucono się na usługi, przede wszystkim usługi finansowe i starano się zrobić jednak z Singapuru taki hub właśnie też handlowy, wykorzystując też właśnie położenie Singapuru właśnie na samym końcu Półwyspu Malajskiego w bardzo strategicznej pozycji, dzięki czemu Singapur stał się faktycznie takim miejscem, gdzie te statki handlowe przypływają, gdzie następuje ta wymiana handlowa i po prostu uznano, że to jest najlepsza droga dla Singapuru, właśnie nie stawianie tylko na jeden sposób rozwoju, ale stawianie właśnie na taki pragmatyzm, na sam rozwój, no i na edukację. Nie możemy w całej tej historii pominąć oczywiście tematu polityki. Jak określiłaby pani panujący w Singapurze system polityczny? Bo z jednej strony mamy tam demokrację parlamentarną, no ale jest jedna partia, która rządzi od ponad 60 lat. No, można pewnych podejrzeń nabrać. Zdecydowanie. Nie jest to taka prawdziwa demokracja, jeżeli popatrzymy na Singapur. Jest to demokracja tak zwana wadliwa, jeżeli popatrzymy na różne uklasyfikacje właśnie państw demokratycznych. Taki think tank międzynarodowy, który właśnie bada poziom demokracji, Freedom House, też twierdzi, że to nie jest pełna demokracja. ponieważ faktycznie mamy jedną partię, która rządzi od praktycznie nieprzerwanie. Co więcej, mamy, co zresztą jest typowe dla państw azjatyckich, dynastię polityczną, gdzie pierwszym premierem przez lata był Lee Kuan Yew. On jest, mówi się, ojcem tego cudu singapurskiego. A potem, po krótkiej przerwie, przez bardzo wiele lat, premierem był jego syn Lee Hsien Tong. Więc mamy tutaj bardzo, bardzo jasno wytyczoną pewną linię właśnie takiej demokracji bardzo wadliwej, gdzie niby opozycja ma pewne przyznane przywileje, ale z drugiej strony jest też bardzo wyraźnie przez partię rządzącą zwalczana. Czyli singapurski cud. Do tej rozmowy wracamy już za chwilę, a teraz przenieśmy się na jedną z małych singapurskich ulic. Śpiewał tę piosenkę Frank Sinatra, śpiewał też Bob Dylan. On a Little Street in Singapore. Dziś 60. urodziny Singapuru. Oficjalna parada rozpocznie się w singapurskiej zatoce o 17.45 czasu lokalnego, czyli za nieco ponad 20 minut. A z nami jest dr Barbara Kratiuk. Zastanawiając się nad taką grupą skojarzeń, które mamy z Singapurem, na pewno gdzieś wśród tych słów pojawią się takie jak technologia, jak innowacja. Już 10 lat temu singapurski rząd zaczął wdrażać taką inicjatywę jak Smart Nation. W jaki sposób ta idea jest realizowana w praktyce? Idea Smart Nation to jest przede wszystkim idea właśnie zwiększenia cyfryzacji i też dostępu do technologii cyfrowych w całym tym społeczeństwie. Oczywiście w Singapurze jest to o tyle łatwe, że jest to relatywnie małe społeczeństwo, 5 milionów ludzi mniej więcej łącznie. Więc jest to do zrobienia. Niemniej zasada ma polegać na tym, żeby było łatwiej ludziom składać wszystkie podania, dokumenty, żeby ułatwić im też dostęp do internetu. Tutaj jest bardzo ważna walka z wykluczeniem cyfrowym, które też przecież jest ogromnym problemem chociażby w Polsce. I tutaj w zeszłym roku mieliśmy jakby rozpoczęcie drugiego etapu tego Smart Nation 2.0, mamy wprowadzenie właśnie tego narodu cyfrowego, gdzie tutaj ma to służyć jakby z jednej strony zwiększeniu bezpieczeństwa ludzi, a z drugiej strony też usprawnieniu po prostu biurokracji, która jak w każdym państwie jest po prostu plagą dla społeczeństwa. A jakie są pani doświadczenia takiego właśnie życia w Singapurze w tym konkretnym kontekście? Singapur pod tym kątem jest takim pewnym państwem jednak mimo wszystko paradoksów. ponieważ z jednej strony mamy właśnie tą ogromną digitalizację, mamy bardzo szybki internet, ale z drugiej strony jest ogromna biurokratyzacja dla osób, powiedzmy, spoza wyspy, żeby faktycznie się do tego gdzieś dostać, mieć do tego dostęp. I tutaj trzeba pamiętać, że Singapur pomimo tej swojego ogromnego postępu technologicznego, ekonomicznego, to jest państwo bardzo konserwatywne wciąż. Więc mamy z jednej strony właśnie naród cyfrowy, z drugiej strony, żeby dostać kartę metra, trzeba pojechać na jedną, przynajmniej wtedy, kiedy ja tam mieszkam, jedną konkretną stację, pokazać paszport, wypełnić 10 druczków i dopiero wtedy można jako tako funkcjonować w tym państwie. Dla kontrastu wróciłam miesiąc temu z Korei, tam żeby dostać kartę do metra, idzie się do kiosku, płaci tam 10 tysięcy wonów i się dostaje kartę. Więc jakby faktycznie Singapur stara się bardzo mocno rozwijać, ale przede wszystkim, ale ten rozwój jest jednak selektywny i jest przede wszystkim skierowany na własne społeczeństwo, a nie na wszystkich, którzy mieszkają czy funkcjonują w jakiś sposób w Singapurze. Dużo artykułów, które pojawiały się wczoraj, które pojawiają się dzisiaj w zagranicznych mediach w związku z tymi 60. urodzinami kraju, zadaje sobie pytanie o przyszłość Singapuru i wyzwania, jakie przed nim stoją. Wraca temat kryzysu klimatycznego, tego, że te temperatury będą coraz wyższe, że będzie się tam żyło jeszcze ciężej, jeśli chodzi właśnie o klimat, choć rozmaite inne zagrożenia też z tym oczywiście związane, na przykład z podnoszeniem się poziomu wód. Jest problem ze starzejącym się społeczeństwem. Współczynnik dzietności w Singapurze jest jeszcze niższy niż w naszym kraju. No i oczywiście wiele opinii, wiele analiz odnosi się do tego niebezpiecznego miejsca, jakie zajmuje Singapur, gdzieś pomiędzy Chinami a Stanami Zjednoczonymi. Czy pomysł Singapuru jest taki, by kontynuować te stosunki handlowe, możliwie neutralne, z jednym i drugim państwem, by pozostawać gdzieś po środku tej rywalizacji? Absolutnie. To jest generalnie pomysł prawie wszystkich państw Azji Południowo-Wschodniej, ale Singapur jest tutaj moim zdaniem jednym z liderów. Singapur, tak jak Indonezja czy też Malezja, które idą tym śladem, bardzo, bardzo nie chce wybierać między tymi wszystkimi wielkimi potęgami, zwłaszcza między Chinami i Stanami Zjednoczonymi, ponieważ to są najważniejsi partnerzy handlowi. Stany Zjednoczone dodatkowo zapewniają też w regionie bezpieczeństwo, co też nie jest bez znaczenia. I w związku z tym tutaj Singapur, zwłaszcza jako jeden z liderów najważniejszej regionalnej organizacji, czyli Stowarzyszenia Państw Azji Południowo-Wschodniej, bardzo jasno mówi o tym, że region chce zachować tą neutralność, ale chce, żeby to była neutralność taka przyjazna, czyli chce, żeby tutaj było zaangażowanie i wręcz zwiększać zaangażowanie tych różnych państw, czy to Stanów Zjednoczonych i Chin, ale też Indii, w tej chwili może mniej Rosji, ale też Japonii czy Korei, po to, żeby właśnie ten dobrobyt rósł i przede wszystkim, żeby rósł ten dobrobyt w regionie, no i w Singapurze oczywiście. Bada pani ten region Azji Południowo-Wschodniej od 20 lat i ciekawa jestem, czy w ostatnim czasie jakieś decyzje, strategie podjęte przez rząd singapurski panią zaskoczyły? Myślę, że zaskakujące trochę były te ostatnie wybory. Znaczy jednocześnie zaskakujące i niezaskakujące, ponieważ znowu wygrała cały czas partia rządząca, czyli Partia Ludowa. Niemniej wygrała miażdżącą wielkością, tego aż się nie spodziewałam, ale tutaj jasno też ta partia postawiła na bezpieczeństwo ekonomiczne. I bezpieczeństwo ekonomiczne, tak jak pani redaktor wspomniała, te rosnące koszty życia, kryzys klimatyczny, to są rzeczy, które dla Singapurczyków są bardzo ważne ze względu na po prostu zwykłe ograniczenia Singapuru jako państwa, które nawet wodę musi importować z Malezji. O tym niezwykłym miejscu, pełnym paradoksów, mówiła dziś w Trójce dr Barbara Kratiuk z Akademii Finansów i Biznesu Wistula. Bardzo dziękuję. Serdeczne dzięki. Już za chwilę więcej o tym, jak wygląda życie imigrantów w mieście Lwa, ale najpierw grupa Tok Tok. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Bet you never seen a young black woman so fly. Sim Simmons arrived, got the heart of a lion, my Nigerian pride. Everybody scatter, scatter, they say that the task force is waiting for me outside. Yo, is you really down for the ride? If I get cuffed, now I dedicate my life. Gunfire, ra ta ta ta. If it gets the kicking off, will you go day my? Will you go day my side? Give me stainless gold. Think it's the time to finally take my throne. Forget that lane true, I made my own. I got the power in me, not afraid no more. Is the world gonna keep up? Clear to see they can't do what she does. Come on, follow the leader. Can't deny the truth, forgiven to you, figure speak up. Azjatycka potęga w dziedzinie technologii i innowacji. Niskie podatki, stabilny system prawny i jeden z najmniej skorumpowanych rządów na świecie, ale też bardzo wysokie koszty życia i wyjątkowo surowy kodeks karny. Singapur to pod wieloma względami wyjątkowe miejsce zamieszkiwane przez około 6 milionów ludzi. Opowiedziała mi o nim Ela Tuchalska, autorka bloga The ET Story. My przyjechaliśmy do Singapuru pierwszy raz 7 lat temu. Mieszkaliśmy w Bangkoku i przyjechaliśmy do Singapuru. I ja pamiętam, że przyjechaliśmy właśnie jeszcze z małymi dziećmi i moje pierwsze wrażenie to było takie: dlaczego my nie mieszkamy w Singapurze, a mieszkamy w Bangkoku? Bo wszystko wydawało mi się tutaj wspaniałe. Od chodników, po metro, po wszystko. I ja miałam wrażenie, jakbym przyjechała do Europy troszeczkę. Tak jakbym przyjechała do jakiegoś europejskiego miasta, tylko że w Azji. Singapur narodził się w 1965 roku jako niepodległa, maleńka wyspa bez zasobów naturalnych, w nieprzyjaznym otoczeniu i z wewnętrznymi podziałami rasowymi. Szybko zyskał jednak status azjatyckiego tygrysa. Większość jego mieszkańców to etniczni Chińczycy, Malajowie i Hindusi. Polonia liczy zaledwie kilkaset osób. Myślę, że w wielu krajach Azji osoby spoza danego kraju to odczuwają. To jest normalne w tutejszej kulturze, że zawsze jest się obcym. Oczywiście nikt mi nie okazuje w żaden sposób jakiejś wrogości czy nic w tym sensie, ale jest pewna bariera i też to, jak się jest traktowanym, zależy na pewno od statusu też. Nie ma co się oszukiwać i od tego, w jakim charakterze tu się przyjechało. Bo można przyjechać jako specjalista, tak, i wtedy się pracuje w jakiejś firmie, jest się szanowanym, ale też w Singapurze jest bardzo wielu pracowników pochodzących tutaj z krajów sąsiednich i w stosunku do nich jednak jest troszkę inne podejście niż w stosunku do osoby, która przyjeżdża tutaj, wiadomo, do pracy w jakiejś wielkiej firmie i jest specjalistą, czy szanowanym, nie wiem, ekspertem, czy po prostu pracownikiem wyższego szczebla. Tutaj, jak się jest imigrantem, nie można tak po prostu podjąć pracy. To nie jest tak jak w Polsce, czy w Unii Europejskiej, że szukam pracy i mogę pracować jako ekspedientka w sklepie, czy mogę iść i sprzątać, czy mogę robić cokolwiek, jeżeli nie mogę pracować w swoim zawodzie. Tutaj mam bardzo ograniczone możliwości pracy fizycznej, ale również jakbym chciała wrócić do pracy w swoim zawodzie, to też nie mogę tak łatwo, bo muszę znaleźć firmę, która by chciała mnie zatrudnić, która by mi sponsorowała moją wizę. Więc to jest dla mnie największy minus. Oficjalnym symbolem Singapuru jest mityczne stworzenie z głową lwa i ciałem ryby. Posąg Merliona można oglądać w jednym z singapurskich parków z widokiem na zatokę i słynny hotel Marina Bay Sands. Poza zobaczeniem popularnych atrakcji miasta lwa, warto spróbować też lokalnych smaków. Singapur ma wpływy kuchni i hinduskiej, i malajskiej, i jest w czym wybierać. Jest kilka takich klasyków, oczywiście słynny chicken rice, czyli taki soczysty, gotowany kurczak z ryżem. Chyba najbardziej popularna i znana zupa, czyli laksa, bardzo aromatyczna zupa z makaronem i z różnymi dodatkami. Ja natomiast jestem wielką fanką carrot cake. Tłumacząc tak na polski dosłownie, jest to ciasto marchewkowe, ale to nie jest ciasto marchewkowe, to jest jak najbardziej potrawa wytrawna, taka jajecznica z ciastem z białej rzepy. Natomiast ja jeszcze polecam tak na śniadanie tosty z dżemem kaja i do tego kawa kopi. Ona się charakteryzuje tym, że się w odpowiedni sposób przyrządza, parze i przyrządza, przelewa się. Nie jest taka kawa z ekspresu, tylko się tak odpowiednio przelewa z kubeczka do kubeczka. Jest taka bardzo mocna i bardzo słodka. To jest klasyczne singapurskie śniadanie. Na świecie Singapur słynie jako miasto pełne zakazów, w którym nie ma miejsca na najmniejszy przejaw wandalizmu, a przestępstwa są traktowane z całą surowością. Za przemyt narkotyków grozi najwyższy możliwy wymiar kary. Myślę, że każda osoba, która na co dzień posiada pewien taki zbiór polegających na tym, że szanuje się przestrzeń publiczną, że nie wyrzuca się śmieci gdziekolwiek, że respektuje się przepisy. Takie ogólne też zasady życia w społeczeństwie, nie ma żadnych problemów i nie powinna nawet odczuwać żadnych restrykcji związanych z tym, jakie prawo tutaj panuje. I wydaje mi się, że właśnie to jest trochę wyolbrzymione. Dużo się mówi o tym, jak surowe prawo jest w Singapurze i ono faktycznie w niektórych aspektach, szczególnie w przypadku na przykład posiadania, zażywania substancji niedozwolonych, jest bardzo surowe, ale te zasady są jasne. Na pewno zaskoczył mnie przepis związany z korzystaniem z publicznych toalet. W publicznych toaletach nie można nie spłukiwać wody, czyli że zawsze trzeba spłukać wodę w toalecie, co jest oczywiste dla mnie. Nie, ale się okazało, że jednak nie dla wszystkich było to prawdopodobnie oczywiste, dlatego też wprowadzono takie prawo. Nie wygląda to tak, że są jakieś kamery w toaletach i one rejestrują, czy spuszcza się tę wodę, czy nie. Po prostu, jeżeli ktoś z takiej obsługi sprzątającej zauważy, że klient wychodzący nie spuścił wody i zanieczyścił toaletę, to może to zgłosić odpowiednim służbom. Dziś mija 60 lat od nieoczekiwanego wydalenia Singapuru z Federacji Malezji. To jednocześnie Dzień Narodowy Singapuru, nazywany lokalnie urodzinami państwa. Co roku w związku ze świętem powstaje okolicznościowa piosenka. Tym razem współpracowały nad nią lokalne gwiazdy, takie jak Charlie Lim i Kit Chan. Te piosenki znają wszyscy, one są puszczane potem właśnie w radiu, na YouTubie można je odsłuchać, można sobie znaleźć stare piosenki z ubiegłych lat. Wszędzie widać, że to święto jest, wszędzie są flagi, ludzie wieszają singapurskie flagi na balkonach. 9 sierpnia jest National Day w Singapurze i z tej okazji odbywa się co roku wielka parada. Jest to połączenie parady wojskowej z różnymi atrakcjami, takimi jak pokazy fajerwerków. To wydarzenie odbywa się na takim zamkniętym terenie, na stadionie i tam ciężko jest nawet się dostać, ponieważ bilety się tak szybko rozchodzą wśród Singapurczyków. Natomiast same przygotowania przed tym dniem, one trwają wiele miesięcy.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za kilka minut najważniejsze informacje w serwisie Trójki, a po 12:00 wracamy w naszych rozmowach do Singapuru. Dziś 60. urodziny tego miasta, państwa. Za nami Fleetwood Mac, ale tak sobie myślę, że może byśmy trochę singapurskiej muzyki posłuchali. Tak prezentuje się indie rockowa grupa SOPS, założona w 2017 roku. Like